राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल पांच तदनुसार 13 जून 1994 को प्रातः 8:30 बजे गीता भवन नंबर 3 स्वर्ग आश्रम में हुआ। राम राम। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। हर दम मौजूद रहने वाले को हम नहीं मानते, आश्चर्य की बात है। और जो मौजूद नहीं रहा हरदम जा रहा है उसको मान लेते हैं। भाई बहनों कितनी आश्चर्य की बात है, बड़ी आश्चर्य की बात है। आपने सत्संग सुनी है, पुराण सुने हैं, गीता भागवत रामायण आदि कथाएं सुनी है। कहीं आपने ऐसा सुना है कि भगवान बदल जाते हैं, आजकल भगवान दूसरे हो गए हैं? ऐसा कहीं किसी पुस्तक में सुना है? किसी मत मतांतर में, किसी संत महात्मा से? वही सतयुग में, वही त्रेता युग में, वही द्वापर में, वही कलयुग में ब्रह्मा अनेक बदल जाते हैं, पर तो भगवान एक ही रहते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं माया तत्मिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना, अव्यक्त स्वरूप से मैं सब जगह रहता हूँ, सब मैं परिपूर्ण रहता हूँ। उपमा दिया आकाश की, ये पोला है, इसको आकाश कहते हैं। ये जो अवकाश है ना, पोला है, जिस बदल होते हैं, कभी मिट जाते हैं, कभी तारा दिखते हैं, चंद्रमा दिखते हैं, सूर्य दिखते हैं, ये सब घूम रहे हैं, इसका नाम आकाश है, ये अवकाश। ये जो पोलाहट है, हम चलते फिरते पोलाहट, इसका नाम आकाश है। अब आकाश कहाँ नहीं है? भीतर में आकाश है, तो अगर भी है तो भीतर पोला तो घटेगा, पोलाहट है बीच में। रोटी खाते हैं, जल पीते हैं, भीतर जाता है तो कहीं भीतर में जगह है, तो पोलाट है। अब ये किस जगह नहीं है? बारीक से बारीक में भी है पोलाट, रोज ऐसे अग्नि भी ऐसी सूक्ष्म है जो संप्रवेश कर जाती है। पत्थर इतना मोटा होता है तप, वो तप जाता है, वो भी हमने तप जाता है, अग्नि प्रवेश कर जाती है, अग्नि गर्मी उसमें प्रवेश कर जाती है। सर्दी के दिन में पत्थर ठंडे हो जाते हैं, तो ठंडे में भीतर प्रवेश कर जाते, ठंड में उसमें भी आकाश है, वो दिखता नहीं है, ठोस दिखता है। और ये पांच भूत के जो पांचों भूत रहते हैं, पृथ्वी सब तेज वायु आकाश, ये पांचों भूत सब में रहते हैं, भूतेश अनुस्वरूप भूतों में सब नहीं। तो आकाश भी ऐसा रहता है, तो आकाश से बहुत सूक्ष्म भगवान है। अणोर अणियान महत्व महियान, अणु से अणु, सूक्ष्म से सूक्ष्म है, और महान से महान है, बड़े से बड़े है, छोटे से छोटे, बारीक से बारीक, ऐसे परमात्मा है। वो है जो के जो रहते हैं, सृष्टि उत्पन्न और लीन होती रहती है, वो है जो का जो, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, ऐसे परमात्मा है। हृणाक्ष कहता है तुम्हारा परमात्मा कहाँ है, प्रहलाद कहते हैं कहाँ नहीं है बताओ, किस जगह नहीं है बताओ, कोई ऐसी जगह है जो वो ना हो, किस जगह नहीं है, सब जगह है, तो मैं वो मैं खड़े खंभ में सब जगह खंभ में है ना, तलवार वाले कट जाएगा हमारे कट जैसा नहीं है उसमें प्रकट हो गए, तो वहां थे तुम प्रकट हो गए, बिना वो प्रकट हो जाए, सूरज है ही नहीं जैसे उग जाए सूरज, सूरज है तभी ना उदय होता है, तो भगवान है तभी तो प्रकट हुए, कोई ऐसी बात नहीं जिसे ना हो। हमने बचपन में सुनी थी बात, कहते सुई की नोक तक इतनी जगह भी भगवान से खाली नहीं है, छोटे बच्चे जो सब जगह तीखी सुई टिके इतनी जगह भी भगवान से खाली नहीं है, ये भगवान के अंतर्गत है सब संसार पृथ्वी जल तेज वायु ऐसे ऐसे ब्रह्मांड रोम रोम प्रति कोटि कोटि ब्रह्मांड एक एक रोम है करोड़ों ब्रह्मांड है भगवान के, ऐसे भगवान है तो सब में भगवान है, सभी भगवान में, तो ये असली पता है भगवान का, पता नहीं है ढूंढ सक्या हो तो ढूंढ सक्या, नहीं तो ढूंढ था क्या पहले पता ही नहीं, ऐसे भगवान मान लो फिर वो प्रकट हो जाएगा, प्रकट भी ऐसे नहीं हो जाएगा बड़ा दिखे जू नहीं होगा, जैसे कोई विद्वान हो पंडित और साधारण आदमी दिखे वैसे बैठ जा सो जाए और बोले सुना कितने विद्वान है कितने जानकार है, तो वो विद्युत प्रकट हो गई, नहीं बोले जिसे सुखता क्या पता लगे बताओ, किस आदमी में कितने गुण है कितना वो जानकार है ये क्या पता लगे, मनुष्य हो जैसे मनुष्य दिखे वैसे ही, पर जब प्रकट हो तो मालूम होता है वो तो बहुत जानकार है बहुत विशेष है, ऐसे ही भगवान कृपा करके प्रकट होते हैं तो वो ज्ञान हो जाता, ज्ञान है जो ज्ञान हो जाता है सब जगह है, पर ज्ञान ऐसी एक चीज है जैसे हम इसको पकड़ना चाहे हाथ से दीवार को, दीवार को ये पकड़ना चाहे तो पकड़ में कैसे आवे, दीवार है पकड़ में तो इससे छोटी चीज होती आती, छोटी चीज को पकड़ लेंगे बड़ी वो कैसे पकड़ लेंगे, ऐसे हमारा मन बुद्धि इंद्रिया है इनसे छोटे को पकड़ेंगे, इसे अंत अपार कैसे पकड़ेंगे, इन्हें पकड़ नहीं सकती, तो एक बात विचित्र है इसको पकड़ तो नहीं सकते, ये बड़ा नहीं पकड़ सकते, बन जितना हमारे कब्जे में होता तो हाथ में ले लिया हमने, अभी पूछते रहे भोजन कर लिया कि भोजन तो कर लिया सर, अब भोजन कर लिया तो संसार में भोजन तो नहीं रहा, जब पी लिया हाँ जब तो पी लिया हमने तो पी लिया तो बस अब जल नहीं रहा बाकी, तो भोजन कर लिया जल पी लिया इसका अर्थ क्या हुआ, हमने पेट भर लिया, ऐसे जितने परमात्मा को प्राप्त हुए हैं उन संतों ने अपने मन बुद्धि इंद्रियों को भर ली पूरी भारी तो प्राप्त हो गए, अब वे कोई सीमा जाने माप ले नहीं, अगर माप ले तो असीम कैसे रहेंगे अनंत कैसे रहेंगे, अनंत है असीम है अव्यक्त हो यम अचिंत्य हो यम अविकारी हो यम उच्च थी अच्छे की हो यम अदाई हो यम अकले की असोसिए हो सर, तो कितना आएगा हमारे भीतर जो तृष्णा थी एक भूख थी एक अभाव हमने मान रखा था वो भूख तृष्णा मिट गई अभाव मिट गया, अरे है परमात्मा शिव जी, तो अभाव हमने अपने मन में मान रखा था परमात्मा का तो अभाव हुआ नहीं, परमात्मा है जो भी तो रहे, हमारे मन में हमने नहीं माना। जैसे इंद्राक्ष कहता है तुम्हारा भगवान कहाँ है, भगवान सब जगह है, आपकी धारणा में नहीं है। तो सब जगह है, तुमको तो भगवान नहीं है तो धारणा में नहीं है, भगवान तो सब जगह है। तो हमारी धारणा बदल जाती है, वो आस्तिक हो जाती है। मन में भगवान है पहले भी, आप नहीं मानो तो भगवान वैसे के वैसे अंतकरण में है, वैसे के वैसे ही जानने के बाद है, वैसे न जानने पर भी वैसे के वैसे ही है, उसमें फर्क नहीं है। जानने पर अनुभव होने से ठीक हो जाता है। तो भगवान सब जगह मौजूद है, सबके लिए मौजूद, किसी के लिए हो और किसी के लिए नहीं हो, कभी हो और कभी न हो, और कहीं हो और कहीं न हो, वो भगवान नहीं हो सकते, परमात्मा नहीं हो सकते। किसी के लिए होगा किसी के लिए नहीं होगा, मूर्ख से मूर्ख, पतित से पतित, महान पापी से पापी, उसमें भी भगवान तो है। हमारे सामने एक बात आई कि तुम्हारे भगवान नरकों में है, तो ठीक है भाई, हम तो नरकों में स्वर्ग में कोई चीज भगवान से खाली हो सकती ही नहीं, सब चीज मौजूद है। तुम्हारे बडेरे वहीं गए, तुम वहां मिले, हमारे भगवान तो है भाई नरकों में, भगवान के बिना नरक हो ही नहीं सकती, नरकों की सत्ता हो ही नहीं सकती। स्वयं सत्ता कहाँ है नरकों की, स्वयं सत्ता है ये समुदाय इतना बैठा है। 100 वर्ष पहले बिल्कुल आकाश था, कोई व्यक्ति नहीं थी, 100 वर्ष के बाद इनमें से कोई भी रहेगा। तो अभी जो है दिखता है ये क्या है, ये परमात्मा ही है, ये तो एक क्षण भी नहीं टिकता, हरदम बह रहा है, हरदम बह रहा है, जा रहा है निरंतर, उसको तो है मानते हैं, और निरंतर बहता नहीं हरदम रहता है उसको नहीं मानते हैं। ये तो प्रत्यक्ष अनुभव है, जितने भाई बहन बैठे विचार करो, हम पहले बालक थे, बालक से हम बड़े हो गए, तो क्या हमने कोई पुरुषार्थ किया? तो बालक बने में भगवान नहीं थे क्या, उस जवानी में नहीं है? ये तो जा रहा है सब शरीर, बालक हुआ, जवान हुआ, बूढ़ा हुआ, मर गया, फिर जन्म गया, बालक हो गया, फिर जवान हो गया, बूढ़ा हो गया, फिर मर गया, ये तो यही चलता है। हम परमात्मा है जो विद्यमान है, तो निरंतर जा रहा है, इसको तो आप है मान रहे हैं। कितनी बड़ी भारी भूल है, प्रत्यक्ष हम देखते हैं तो शरीर बदल रहे हैं, बाल थे नहीं बाल आ गए, और काले बाल आ सफेद आ गए, ये तो बदलता है ना, प्रत्यक्ष बदलता है। पर बदलने वाले विनश्यतु अविनश्यंतम यह पश्यति स पश्यति, भगवान कहते हैं विनाश होने में जो अविनाशी को देखता है, सब विनाश तिष्ठन्तम परमेश्वरम विनश्यतु अविनश्यम, ऐसे अविनाशी तत्व है वो मौजूद है, और ये मौजूद नहीं है, ये तो हरदम बदलता है, हरदम निरंतर बदलता है, निरंतर बदलने वालों को तो मानते हैं, और कभी नहीं बदलता उनको मानते ही नहीं, आश्चर्य की बात है। पहले आप मान ले, फिर दिखने लग जाए। कैसे दिखने लग जाएंगे? कि जैसे कोई बोले तो निकल जाए, बोलने वाले हैं, जानने वाले हैं, कुछ नहीं बोले तो क्या पता लगे कौन कितना जानता है। तो उसकी जानकारी का हमें पता लग जाए तो भी ये जानकार है, ये गाने वाले हैं, ये बजाने वाले हैं, ये महात्मा है, ये संत है, ये विद्वान है, बड़े पढ़े लिखे हैं। अब उनको पता क्या लगे, गंध तो आती नहीं, कई पढ़े लिखे में कोई सुगंधी आती हो क्या पता लगे, कितना पढ़ा है, कितना जानकार है, कितना उसका महत्व है, क्या जाने। जब उसका काम पड़ता है तब पता लगे वो कितना उस जानकार है। इसका देखा विद्वान एक भी जानाती विद्वत जन परिश्रम, विद्वान के परिश्रम को विद्वान ही जानता है कि इतना विद्वान ये कैसे हुआ, तो विद्वान को विद्वान ही जानता, दूसरा नहीं जान सकता। ऐसे जिसको जो विद्या याद है वो ही उस विद्या को जानता है। ऐसे परमात्मा सब जगह है, वो अच्छे में बंदे में बुरे में भले में नरकों में स्वर्ग में वैकुंठ में मृत्यु लोक में चौदह भुवनों में और इनसे अलग दे सब जगह है। जहाँ सृष्टि नहीं है वहाँ भी भगवान है, सृष्टि है वहाँ भी भगवान है, कोई नहीं है वहाँ भगवान है, सब कुछ है वहाँ भी भगवान है। तो परमात्मा सब जगह है, अनंत सृष्टिया उनके भीतर उत्पन्न और लीन होती है। वो परमात्मा है जो कर तू रहता है, सब उत्पन्न और लीन होती रहती है। जैसे ये पृथ्वी इसमें कितने पौधे हो गए, यहाँ बिल्कुल जंगल था, ये पेड़ पीछे लगाए गए हमारे सामने बड़े बड़े हो गए, ये हो गए ये रहेंगे, एक दिन था ये नहीं रहेंगे, तो एक दिन आएगा ये नहीं रहेंगे, ये मकान बने इतने ये नहीं रहेंगे, सब तो बनने बिगड़ने वाला है। ये तो सब हरदम नष्ट होता है, उसको तो है मानते हैं, जो हरदम रहता है कभी बिगड़ता ही नहीं है, जो का जो रहता है सदा ही, उसको नहीं मानते हैं। तो नहीं मानते हैं तो जानने वाला से सुन करके विश्वास कर ले, भक्ति का मार्ग विश्वास का है। मैं मिलता विश्वास में बदला, मोकू कहा बूढ़े बंदा मैं तो तेरे पास में, जो खोजे जाए जास में उसमें, जो खोल कर उसमें हूँ मैं, नहीं खोजे तो उसमें हूँ तो मैं तो उसमें भी हूँ। मोकू कहा ढूंढे बंदा, तो मेरी क्या ढूंढता, मेरे को जा हुआ ही तू कर गई। आदि अंत जन अनंत के सारे कार्य हो, जही जीव उड़ न तो धरे तही जगह प्रगट हो, जहाँ निश्चय करे वही प्रगट हो जाए, थम्बे में गए भगवान थम्बे में प्रगट हो गए। गोपिकाएं ढूंढती ढूंढती जंगल में फिरती रही, और जहाँ ताशा माओ भी भूत छोरी, स्मय माए मुखान स्मय मान मुखाम जयती तेरे कम जन्म नृज शयत इंदिरा शाश्वतत्री। गोपी गीत गा रहे भगवान की वाह रही, आप भी जाओ दैत दृश्यता, आज जाओ नहीं गाँव दैत दृश्यता प्यारे दीव जाओ, अब दीव जाओ। तो भी गोपिका सब देखने के लिए रो रही थी, उन ताशा उनके बीच में प्रकट हो पीताम्बर हर्ष गई, पीताम्बर मड़ा पहनने के लिए साक्षात परमात्मा, कामदेव को भी मोहित करने वाले जैसे सुंदर स्वरूप वृक्ष और ध्रुव लताए वे सब मोहित हो जाए, उनके आकर्षित हो जाए, ऐसे सुंदर ध्रुव मृग गाया दूजी सब आकर्षित हो जाए, उनमें यमुना जी चलती चलती बंद हो जाए, इतना सुंदर स्वरूप प्रकट हो गए। तो है तो भी तो प्रकट हो, नहीं होते कैसे प्रकट होते, तो है सब जगह मौजूद है। थम्बा जब नहीं है यहाँ प्रसाद की कमी है, भगवान की कमी थोड़ी है। प्रेम करो प्रहलाद ही वो जिन्हें पहनते हैं परमेश्वर का रूप, पत्थर से निकाल दे भगवान को, तो ऐसे व्यापक सब जगह मौजूद है। अब करना करो, जहाँ देखो वही नमस्कार करो भगवान को, वाह महाराज वाह। हम तो देखते नहीं, हम जानते नहीं, पर संत महात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, वेद कहते हैं, पुराण कहते हैं, स्मृतियां कह रहे हैं, ऋषि मुनि संत तपस्वी अनादिकाल से सब कह रहे हैं, भाई हो अपने सबको नमस्कार करो, सब में भगवान है। ऐसी बात मालूम होती है कि जैसे भगवान से वरदान मांगो ना, वैसे थम्बे से वरदान मांग सकते हो, दीवार से मांग सकते हो, पहाड़ से वरदान मांग सकते हो, आपका भाव चाहिए और क्यों नहीं रहेगा वहां मान लो, जहाँ चाहो वहां ले लो, वहां जाओ चाहो सर्वत सर्व सर्वतः सर्वतः पाणी पादन तत् सर्वतः अक्षय शिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमल लोके सर्व मार्ग दृष्टि सर्वेन्द्रिय गुणाभाषम सर्वेन्द्रिय विवृतम असंतम सर्वेश निर्गुणम गुण भोक्त्री से सर्वतः पाणी पाद, भगवान के सब जगह चरण है। इसी जगह भगवान के चरण का पूजन कर दो, चरण में चंद्र चढ़ा दो, चंद्र में फूल चढ़ा दो, चरण में तिल चढ़ा दो, और अपने हाथ धोकर यहाँ आए भगवान के मस्तक तो सजा दो, मस्तक में फूल चढ़ा दो, गले में फूल माला पहना दो, यहाँ ही दीपक दर्शा दो, यहाँ ही भोग लगा दो। अब जहाँ पग रहे वही भोग लगा दो। सोने के झेला में कौन सा गणा कहाँ नहीं है? कोई ऐसी जगह है कि अमुक गणा तो सोने में इस जगह नहीं है। कर्म द्वारा आपने ली नहीं, अब कौन सी लिपि उसमें नहीं है? उर्दू लग रहा है, उर्दू लग रहा है, हिंदी लग रहा है, हिंदी लग रहेगा, बंगला लिख रहा है, बंगला लिख रहा है, गुजराती गुजराती लिख रहेगा। तो शायद मैं कह सकते हो इसमें हिंदी है साबित, तो अंग्रेजी तो नहीं है इसमें। अब चाहे उसमें लिपि लिख दो, चाहे जो मूर्ति बना दो, चाहे जो चित्र बना दो, वो तो सब जगह है ऐसे ही। लोहे में अशुद्ध कहा नहीं है, जहां से निकालो वहां से निकाल दो। सोने में ऐसी थोड़ी भी, या तो आहार बन सकता है, कड़ा नहीं बन सकता। कड़ा तो बनता है, नथ नहीं बनती। तो भगवान क्या नहीं बना, कहा क्या नहीं बनता, सब जगह सब मौजूद है। सर्व जगह पानी, सब जगह चरण है, सब जगह हाथ है, सब जगह नाक है, सब जगह कान है, सब जगह जीभ है, सब जगह आंख है, सब जगह मस्तक है, सब जगह चरण है। आप जहाँ पूजन करो वही पूजन करो, मस्त हो जाओ भगवान के साथ। ऐसा जो भगवान यूं मांगेंगे, यूं मांगेंगे, भगवान से भक्ति मांगो। पहाड़ महाराज आप चुपचाप बैठे हो, हमारे तो भक्ति दे दो। पत्थर रूप से बड़े विचित्र महाराज, वर्षों से यूं बैठे हैं, गंगा जी रूप से यूं बह रहे हैं, नल रूप से आप बह रहे हो, आप स्थिर हो रहे हो। परस्पर विरोधी भाव एक परमात्मा ही रह सकते, और जगह नहीं रह सकते। एकदम विरोधी विरोधी होते रहे भगवान रहते हैं। रावण भी भगवान, राम जी भी भगवान भाई, वेदनाथ भगवान है, लक्ष्मी जी भगवान भाई, सब भगवान रहते हैं। जगन दिश्याम सबका वास होता है। शिष्यपाल पद में आया कि संपूर्ण संसार सब लोग सब विकास हो, चौड़े जाए अच्छी तरह से बैठते हैं, उठते हैं, सोते हैं, सब फिर परमात्मा में इतनी जगह है, सब मौज से रहते हैं, कोई तंगी नहीं है। मकान बना हुआ उसमें तो तंगी आ जाती है, पर भगवान में तंगी नहीं है। सब विकास मास होते हो, विकास सब है, जो सब। और वो परमात्मा का बताया, स्नेही सामरो हमारी नगरी में उतरे हो आया स्नेही, तीन लोग की रामत रमता और राही में रहो है समाय। तीन लोग तो खिलौना है छोटा सा, राही में खूब सोए हुए मोज। राही में उतनी ठोर है जितने त्रिलोक की मटोर, त्रिलोक तो खेल ना है। कुछ भी से बात देखो, राही में रह रहे समाय खूब मौज, विराजमान है सोया हुआ खूब। तो ये देश और काल और वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना, ये सब उसके अंतर्गत हो रही है और सब में वो परिपूर्ण हो रहा है। ऐसे पहले मान लो, फिर जी नहीं करे। वासुदेव सर्वम, उनके समात्मा इतने ज्ञान वाले ना, वासुदेव सर्वम मेरे ज्ञान। फिर बाकी ने ज्ञातव्य ना विशिष्य थे, सातवें अध्याय के आरंभ ही कह दिया है, ज्ञानम ते हूँ सब विज्ञानम इदम कक्षा में, अशेषता पूरा कहूंगा। यद ज्ञातवा ने भूयो अन्य ज्ञातव्य ना विशिष्य थे, उसे जानने के बाद जानना बाकी रह गई नहीं। क्यों? मत पर करम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मेरे समय किंचित भी है ही नहीं, जानना बाकी कैसे रहेगा। सब जगह विराजमान, सब जगह, कैसी विलक्षण बात है। गीता में खूब विस्तार से भगवान ने कहा है, विभूतियां बनाई अनेक तरह, जहां कहीं अब मौजूद परमात्मा। आप इतना मान लेंगे हर जगह, हर एक जगह नमस्कार करो, इसमें भगवान है अपने भी, अपने शरीर में भी क्योंकि आप दूजी देखो कि वाह वाह शरीर, वाह भगवान है, वाह भगवान है, और वाह नहीं यहाँ भी भगवान है, यहाँ भी कण कण के हड्डी में, खून में, मांस में, मज्जा में, मैले में, पेशाब में, मूत्र में, पसीने में, सब जगह वो है, जो का तू है। वहाँ पर दिखने में एक चीज अनेक दिखती है, उस एक में अनेक बदल, गणों में कौन सा गणा नहीं बदला, सब गणों में सोना है, सब अस्त्र शस्त्रों में लोहा है, सब मिट्टी के बर्तनों में मिट्टी है, सब खान के खिलौनों में सब खान है, ये सब कुछ ही बने हुए, बाहर भीतर ऊपर नीचे सब जगह, बाहर अंदर से भूताना अचरम सर्वैव च सूक्ष्म तदभिज्ञेयम् दूरस्थम शांति के बहिर अंतस्थ भूतानाम, प्राणी जितने गए उनके बाहर भी परमात्मा है, भीतर भी परमात्मा है, कण कण में भीतर में परमात्मा है, और चर अचर स्थावर जंगम उसमें वो भी है, और दूर से दूर, नजीक से नजीक परमात्मा है। आप जहाँ अपने को है कहते हो, उसमें अभिमान करते हो, उसके भी भीतर है, मैं हूँ उसके भीतर ही है, तू है उसके भीतर भी है, यह है उसके भीतर भी है, वह है उसके भीतर भी है, सब है परिपूर्ण है, सब से बाहर भी है, सब नीचे सब कुछ, ये भगवान का कहना है, बहिरंतर से भूतानाम अतरम सर्वे से सूक्ष्म विज्ञेय, वो सूक्ष्म होने से अविज्ञेय है, दूरस्थम शांति की स्थित, दूर से दूर, नजीक से नजीक। तो सूक्ष्मता क्या है, उस परमात्मा की तरफ दृष्टि नहीं है, दृष्टि हो तो सब में है, वो व्यापारी है ना, व्यापार करते हैं सब चीजों में रुपया देखते हैं, ये खरीद में रुपया मिल जाएगा, कोयला में रुपया देखे, पत्थर में रुपया देखे, लकड़िया में रुपया देखे, तुम्हें तो पैदा हो गए, मैं भगवान तो मौजूद है, मैं दारक में पावक बसर जीव आत्म घटमा है, हरिया पय में गृद है, बिल मथिया पूछना है, जितने लकड़ी है, जितने पत्थर है, सब में अग्नि है, क्या पत्थरियों के पैदा हुई, लकड़ी को मंथन किया प्रकट हो गई, तो है जो प्रकट हो गई थी, मेहंदी के पत्तों को लाकर खूब पीस लो, उसमें यू देखो तो लाली दिखती थी, हरी हरी पत्ती दिखती, बारीक से बारीक में देखो तो हरी पत्ती दिख गई, और लगा दो यार यहाँ लगा दो, रात भर रेण में शुभ देखो तमाशा, तो उसमें है लाली तो आती नहीं, कहाँ से आती है, ऊपर से आ गई कोई, दिखने पर दिखती नहीं कहीं भी, हाथ लाल हो जाता है, क्या लगा दो यार लाल हो जाए, नख में लगा नख लाल हो जाए, जो मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए, जो मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए, ऐसे भगवान सूर्य के व्यापक है, वो देखने में नहीं आते, परंतु उस देखने के साथ में घुल जाए तो रच जाए, वहां मेहंदी रच जाए, रच की छोटे गला गीत ऐसा, रंग मेहंदी रात नीरे लाल, कूटी कूटी कोसी उंगल कीरे कोर, रंग मेहंदी रात नीरे लाल, छोटे गाँव तो सुने गए तो रात की, ऐसे कोई उसमें तल्लीन हो जाए तो महाराज रात क्या उसमें तो और तरह दिखने लग जाओ, जहाँ मेहंदी लगाओ वो और तरह दिखने लग जाए, ऐसे उसमें रस पस जाए कोई तो सगड़े में विलक्षण दिखने लग जाए, अलौकिक दिखने लग जाए, निराई दिखने लग जाए, तो है जो निरंती है। बस्ती गए थे तो वहां विद्यालय में व्याख्यान हुआ तो परमात्मा कहाँ है, एक लड़के ने पूछा, और यहाँ वहाँ तहाँ जहाँ नहीं है वहाँ है, जहाँ यहाँ कहीं होता ही नहीं वहाँ है, ऐसे में यहाँ वहाँ तो उसकी भीतर ही है। फिर उसने पूछा हम कैसे माने कि परमात्मा है, तो मैंने कहा कि हम कैसे माने कि अंग्रेजी विद्या है, अंग्रेजी अक्षर है, अंग्रेजी भाषा है, क्योंकि हम जानते नहीं, तो जानते नहीं तो हम कहते हैं कि अंग्रेजी भाषा होती ही नहीं, अंग्रेजी अक्षर होते ही नहीं, क्योंकि हम नहीं जानते, ऐसे तुम कहते हो हम नहीं जानते, तो अनजान तुम हो कि अंग्रेजी भाषा का अनजान पड़ा हुआ, परमात्मा का अभाव हुआ कि तुम अनजान हुए, कोई पढ़ाए मेरे को तो उस दिन मैंने दृष्टांत दिया, आप उस समय कहा हुए कहीं भी बात है, नई बात कहाँ से रहा है, मेरे को पढ़ना है, अंग्रेजी पढ़ना है। कोई कहते कि ये मास्टर जी अंग्रेजी जानते हैं, अच्छा अंग्रेजी पढ़ा उसे हम पढ़ना चाहते हैं, आप नहीं कर पाए बोलो ये के बाद आते हैं। वो पहला सुटेशन हुआ, कहते बाबा ये ए है, ये कैसे है, तो आप समझा दोगे, हम समझे तो फिर आपकी मान लेंगे बात। अब ए है सर, जैसे फिर बी, अरे ब अक्षर भी कितना है, 23वां अक्षर है, कैसे लेंगे वो 23वां अक्षर, दूसरा अक्षर कैसा हो गया, ब बा बी बी चौथी मात्रा है, अरे पहले के बी, ये ढंग की बात नहीं, हम पढ़े लिखे आदमी है, हम यहाँ कैसे मिला ले, हमारे समझाओ, आप इतने बैठे किसी मास्टर में है ताकत मेरे को समझा दे, ऐसे मैं कहूँ मेरे को समझाओ ये बी कैसे हुई, किसी की है ताकत। वो अंत में यही कहे बाबा तू मान लो, अरे मान कैसे ले गए, हमको मूर्ख थोड़े ही, हम जानते हैं, हम व्याकरण जानते हैं, तुम्हें अंग्रेजी पढ़ना है, पढ़ता तो है, बताओ आप समझाओ, बिना समझा कैसे मान लें, तो हम उनको फैल कर देंगे तो नुकसान उनके हो जाएगा कि हमारे, हम उनको तुम फैल हो गए, तुम पढ़ा ही नहीं सकते हमारे को, तो एक अक्षर भी कम हो जाएगा आपके, मैं अंग्रेजी में लिखता रह जाऊंगा, ऐसा हम नहीं मानते तुम्हारे ईश्वर को, बहुत अच्छी बात है, तो हानि किसके हुई, नुकसान किसके हुआ, तर्क से वो सिद्ध कर नहीं सकते, तो कैसे भगवान है, तो कैसे हम कैसे माने कि एक हमारे साथी ने अंग्रेजी में अभ्यास किया, हमने नहीं किया, कई वर्षों के बाद वो कहते हम पढ़े हुए अंग्रेजी, हम अंग्रेजी जानते हैं, भाई हम कैसे माने, तुम जानते हो माप में तोल में कुछ फर्क पड़ा, अंग्रेजी नहीं पढ़ते थे तब तोल लो, और अंग्रेजी बी एल एम ए हो गया, एल एल बी हो गया, अब तो लो, फर्क पड़ा, कुछ फर्क नहीं पड़ा, तुम कैसे हो गए कि हम जानते हैं, हम कैसे माने जानते हैं, अब कैसे तार आ जाए, वो तार आपको दिखता है, मेरे को कैसे लकीरें दिखती है, यार मेरे में सत्रकारी हो तो वैसे लकीरें मैं काट दूं, जिसने पर क्या लिखा है इसका पता नहीं, यार पढ़ा होगा तो इसमें ये लिखा है, तो वो जानता है ना, अब इससे जानना पड़ता है, खोल करे तो तार दिया है, वैसे दिया है, अमुक बीमार है, अमुक को बुलाया है, वो बात सच्ची निकलती है, तो कान पकड़ मानना पड़ता है कि अंग्रेजी विद्या कोई होती है, लिपि भी होती है, कोई भाषा भी होती है, ऐसे भगवान के लिए लगने वाले भजन करने वालों में हम अपनी अपेक्षा विलक्षणता देखते हैं, तो भगवान है ये मानना ही पड़ता, नहीं तो ये विलक्षणता है ही कहाँ से, अंग्रेजी का अभ्यास किया वो अंग्रेजी जानता है, पर जितार बात ठीक निकलती है, तो जानेगा वो अभ्यास करेगा, जानना चाहे वो अभ्यास करेगा, हम फेल कर देंगे मास्टर को भी, तो फिर हम जान लेंगे, हम पढ़ ही नहीं सके, और उसमें विलक्षणता आ गई हमारे, हम नहीं पढ़ सकते, उन्होंने पढ़ के कह दिया बात सच्ची निकली, इसी तरह से सच्चे हृदय से भगवान की तरफ चलने वालों में हमारी अपेक्षा कुछ विलक्षणता दिखती है, तो कोई चीज है तो विलक्षणता ही, कोई लिपि है, कोई भाषा है, तभी तो उसमें विलक्षणता ही है ही नहीं मूल में कैसे आ जाएगी, किसी विद्या को कोई अभ्यास करता है तो उसमें विलक्षणता आ जाती है, हमारे वो नहीं आती, हम अभ्यास हमारे में आ जाए, तो कोई चीज है ना, तो परमात्म तत्व है, बड़े बड़े ऋषि महात्मा हुए, बड़े महापुरुष हो गए, तत्वज्ञ हो गए, जीवन मुक्त हो गए, भगवत प्रेमी हो गए, तो वो कैसे हो गए, अगर मूल में कोई तत्व नहीं है तो उसमें कैसे विलक्षणता आई, कहां से आई, तो ऐसे मानना पड़ता है जबरदस्ती करें क्या, कोई चारा नहीं है, बिना माने हम क्या क्या करें, कोई उपाय नहीं हमारे पास, तो ऐसे भजन करने वालों में कुछ विलक्षणता आती है, सत्संग करने वालों में कुछ विलक्षणता आती है, तो आती तो कुछ चीज मूल में है तो बना आती है, ऐसे कैसे आती है ही नहीं चीज वो आ जाएगी, वारी मथे वरु हो जगृत सिकता ते वरुते, पानी ला कर मत अरे घी आ जाएगा, अरे बाड़ू लेकर के पेली जा घाणी में तेल निकल जाएगा। अरे है जो निकल जाए तिलन पे तिलन में निकल जाए, दूध मधे दही मधे तो घी आ जाए, तो घी उसमें है तब आ जाता है, नहीं भी नहीं आ जाता है। काठ में अग्नि प्रकट हो जाती है तो उसमें है तो प्रकट होती है, दिया सोना में है तो प्रकट होती है, नहीं वैसे क्या प्रकट हो, हर एक जगह कैसे प्रकट हो जाए। तो हर एक जगह भगवान प्रकट हो जाते हैं, तो सब जगह ये दिया है, दिया सोना है, सब जगह दूध है, सब जगह दही है, सब जगह है, जहाँ चाहो वहां ले लो, जो चाहे ले लो उसको करेगी। कितनी भेष ने खुली है सब के लिए, मात्र संसार के लिए खुली है, जही जो न चौकड़े तही ढिक प्रगत हो, वही प्रगत हो जाए। तो सब जगह है तब न प्रगट होते हैं, नहीं होते कैसे प्रगट होते। अरे अभ्यास करने वालों में विलक्षणता आती है, तो इससे भैया कोई उपाय कैसे नहीं माने, मानना पड़ता है, कान पकड़ के अपने को मानना पड़ता है कोई चीज तो है, नहीं तो विलक्षणता कैसे आई। अब बेटा तार आता है या समाचार आए, महाराज वहाँ विलायत में कोई लिख देता है यहाँ आ जाता है, तो कोई शक्ति है कि नहीं, कोई बिजली को न माने तो क्या करे, सब कैसे नहीं माने हम क्या करें। एक ग्रामीण आदमी बंबई में गया, कई दिन कुछ वर्ष रहा, नौकरी करी, फिर गांव से एक आदमी कहे तुम चलो अब बंबई भी चले, तो फिर बंबई दिखाएंगे। तो उतरी से गाड़ी उतरे, ट्राम खड़ी थी, डब्बा खड़ा, इसमें आवाज हो कैसे में इंजन तो नहीं है, कैसे चलती, पहले पहले गाय नहीं, बैल नहीं, घोड़ा नहीं, ऊंट नहीं, कोई खींचने वाला नहीं, कैसे चलती है, कैसे चलती है, आओ बैठो, ये क्या है, ये बिजली है, समझ गए, हाँ हाँ समझ गए, समझ गए। वह समझ गए, उतरे वहां और उतर कर गए सीढ़ियां, रही थी सीढ़ियों के पास में एक कोट थी, उस कोट से मान इधर आ जा, तो ऊपर जाना है, अरे ऊपर जाना इधर आ जा, सर ये क्या है, ये बिजली है कि भाती है, तो हम नहीं समझे, तो तू कैसे समझ लिया, मैं समझा भैंसे जैसी गाड़ी बिजली जो गाड़ी खींचती, हम समझ गए ऊपर कोई आदमी खींचते है, अरे बाद में नहीं है, बिजली है, बिजली क्या बिजली बला है भाई, हम तो जान नहीं, पहले तो समझ गया सर, तुझे समझ गया, अब कहते हम तो समझे ही नहीं, आए साहब मेहमान आए बैठो साहब, क्या बनाओ, चाय बनाओ, चाय तो चाय बनाओ, मैंने दो किलो दे दिया, बड़े झगड़ने लगी, अंगीठी झगड़ी, दूध गर्म हो गया, जल गर्म हो गया, क्या है इसमें तूड़ी से लगा ही नहीं, अरे तूड़ी नहीं है तो क्या है, बिजली है, बिजली चलती हुई है, बड़े आशा है, अब तो बिजली बताओ क्या बिजली होती है, वो समझ के पहले ही, अब कहते हैं ऐसी ऐसी आग लगती है से, इतने देखे एक सब सफेद अलमारी भरी है, खोली हुई भरती हुई ठंडी ठंडी, ये बर्फ भरी हुआ, ये बर्फ कैसे होगी, वो तो हमारे तो पौष का महीना होती है, कहीं ये हो जाती है, ये कैसे होती है, बिजली से, राम राम राम, ये तो बिजली बताओ, गर्म से गर्म बिजली, ठंडी से ठंडी बिजली, ये कैसी बिजली है बताओ। अब यहाँ गर्म होने की बिजली है, यहाँ ठंडे होने की बिजली है, अब मशीन लगा दो ठंडी की जगह लगा दो, गर्म हो जाए गर्म जगह ठंडी हो जाए, मशीन और तरह की बिजली तो एक ही है, ठंडी से ठंडी बना हुई बिजली और गर्म से गर्म बन वो बिजली, और यहाँ चला हुआ बिजली, ऊपर चला हुआ बिजली, गर्मी होती है खड़ा चक्कर चल गया, ये कैसे चला, ऊपर कोई बैठा घुमाता है पूरा कहे समझता नहीं, तो कैसे चलता है, अरे बिजली से। और महाराज जो जो प्रवेश हुआ तो अरे बिजली क्या बला है, समझाओ मैं तो क्या समझा सर, अरे बिजली से काम होते हैं, कपड़ा धोना बिजली से होता है, मिल भी चलते हैं, कपड़ा बनता है, पुस्तक शक्ति है सनातन सनातन पुस्तक सब रही, कैसे बिजली से कि बिजली कैसी बताओ, बताओ तो बिजली बताओ। तो एक बक्सा में देखा था, एक बक्सा था उसमें दो आदमी पीतल के लगाए हुए दो ताबे में, उसमें लगा दिया, उसने क्या किया कि पानी भर दिया थाली में। मेरी देखी बात बताता हूँ, थाली में पानी भर दिया, दो थे ना, एक तो उसमें रख दिया, एक रख दिया हमारे हाथ में। अब ये पानी में से पैसा निकालो, निकाल पैसा निकाल। अब मैंने हाथ जो गए लागे तो मैंने, क्या है ये? ये बिजली है, इसका नाम बिजली, समझे? आज अब जो रुपया निकालो तुम्हारा है, रुपया ले लो निकाल लो। अब पानी में निकाल लेगा, एक हाथ में पकड़ा हुआ डंडा, एक हाथ से निकालते निकालते क्या भला है? ये बिजली है, देख ले तू बिजली। अब देखे कैसे बिजली दिखा दे। तो कार्यान्वय है, कार्य से पता लगता है कि बिजली है। अब टेलीफोन सुनता है, टेलीविजन सुनता है, ये सामने रख क्या जो बड़ा शब्द जोर से होता है, किस होता है? बिजली से होता है। अब बिजली क्या है बताओ, कोई बता सकता है? तरह तरह तरह विरुद्ध विरुद्ध काम होते हैं, वो बिजली है। ऐसे सब बाहर भीतर ऊपर नीचे, संत में महात्मा में दुष्ट में दुरात्मा में, सब जगह हमारे परमात्मा है। कैसे है? कैसे बिजली है? ऐसे व्यापक है। अब देखो भजन बताओ, मेरे को बताओ कैसे? तू भी भजन कर, जप कर, कीर्तन करे, कीर्तन में आनंद आ गया। आनंद कैसे आ गई? ये कहां से आ गया? प्रसन्नता हो जाए महाराज, नित प्रेम से कीर्तन करे तो अपरिचित आदमी मस्त हो जाए। कलकत्ते में रामायण का पाठ होता है, देखा ये बहना दौड़ी जा रही है, कई वोट में, कई किसी में, कई किसी में, कई पैदल दौड़ जा रही है। सुनते वहाँ बूढ़ी बूढ़ी माताएं, पढ़ी लिखी नहीं, बूढ़े सज्जन कोई पढ़े लिखे नहीं, और सुनते है रामायण, रावण सुनते मस्त हो जाते हैं। पता नहीं लगता क्या चौपाई बोल रहे हैं, और क्या इसका अर्थ है, पर धुनी में मस्ती आ जाती है। लाखों की तादाद में लोग बैठे हो जाए तो कुछ न कुछ आनंद आता है ना। वहाँ रोटी है नहीं, पानी है नहीं, सिनेमा नहीं, कोई देख रहा नहीं, कोई विषय नहीं है पदार्थ, तो उसमें ये आनंद आता है सबको। तो ये आनंद कहाँ से आता है? ये परमात्मा का है। उसका नाम ले, उनका चरित्र है, गोस्वामी जी महाराज की वाणी है, हे तुरे जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक असुरारी। भगवान और भगवान के सेवक बिना कारण हित करने वाले है। तो गोस्वामी जी महाराज की जो वाणी है और भगवान के चरित्र है, उनमें इतना आनंद भरा है। अब इसको क्या करे आदमी, कहना ही पड़ता, कुछ चीज तो है भाई, पारमार्थिक चीज तो कुछ है, नहीं तो इतना आनंद कैसे आता? आकर्ष हो जाते हैं, लाखों आदमी खिंच जाते हैं, तो बिना कुछ हुए कैसे रहेगा? अभी इतने सज्जन आए हैं, इनको पूछे तुम्हारे को पैसा मिलता है, भोजन मिलता है, जल मिलता है, कपड़ा मिलता है, क्या चीज मिलती है? या बता सकते ये मिलती है? यार मन खींच जाता है कि भाई अब कुछ नहीं देखना, में कुछ दे नहीं देता, एक साथ बेटा कह रहा है सुन रहे, एक विष्णु पहला था वैष्णो में, वो विष्णु ही कहा ये जो कथा बात रहा, ये तो बोलता है सब सब चुपचाप सुनते है, ये कितना ही कैसा ही बोलता है सुनते है सब, क्या बात है? मेरे से कितना सुने तो तुम्हारे संग मैं नौकर रह जाऊ तुम्हारे, मैं बोलू नहीं सुने तो अब कौन सुने बताओ? और कहते तुम भजन नहीं करते हो, तुम ऐसा हो, तुम्हारी दुर्दशा होगी, तुम नरक में जाओगे, और तुम्हें खबर लाएंगे भगवान जमराज के दूत आएंगे। वो बोला यू गाड़िया न खड़े, यार लोग सब जब सुने, ये कोई पागल है क्या बात है? एक ही कोई गाली सुना तो कोई सुने बैठे सुने, इतने आदमी मारे में चौड़े मेरे एक आदमी बैठा गाया दे रहा है, ये सब सुख सारा सुन रहे हैं। वो कह तो मा सुन के तो पो रहे हो तो आश्चर्य आवे। महिमा करते हैं, कृपा है, भोजन देते हैं, आदर करते हैं, अरे गाड़िया गाड़ी ऊपर बैठे एक सब सुने, कोई बोलना नहीं है, कोई तो बोलो आदमी की क्यों कैसे बोलते हो, सबको तो मूर्ख बताते हो, कोई नहीं बोलता, क्या को तो गई तो कुछ कुछ चीज है तो। ये तो एक गाड़ी दे जो आदमी रिश आ जाए, ऐसे तुम ऐसा हो, तुम नहीं करते हो, तुम लोभी हो, तुम क्रोधी हो, तुम ऐसा करते हो, काम पड़ेगा काम दूतों से धरेंगे मार जूतों से, सब राजिया सब कोई भी रीस नहीं है भाई, एक ने भी कम से कम माने किस बोलते हो तो कोई चीज है भाई, इतर में कोई चीज है, कोई को है तमाशा हो कितना बोला आना दो कितना करो सब सुनते है, राजी होता है फिर और गाली देने कोई राजी होता है लखपति करोड़पति ऐसे लोभ में फंसे और रुपया इकट्ठा करते हो क्या होगा रुपया यहाँ रह जाएगा नरक में जाओगे वहाँ मार पड़ेगी जोर से बोलो तो एक गाली दे तो कुछ सुने आदमी सैकड़ों हजारों आदमी सुने यार वो खुला बोले अपने वो विष्णु के भी बोला कि मेरे को गाली सुना दे तो मैं एक वर्ष हड़ी को नहीं लूंगा मैं सुन ले गाया इनकी सेवा करे इनकी भेंट पूजा करे भोजन दे कपड़ा दे गायों का दे कोई कोई चीज है कोई चुंबक है ऐसा समझे जिसे खींचते है नहीं तो उलाना दे घड़ा दे उनको कौन सुने मिला लड़ाई करेंगे सामने तो चुपचाप सुने आदर करे तो इसे सिद्ध होता है कि परमात्मा का तो कोई है उसकी कोई चर्चा करे तो बड़ी अच्छी लगे। अब ये कहो तो राम बनाने रिजा श्याम गाली गा सो खबर राम जी रोटा अरे जान में गणपति मोटा राम जी छोड़े मीठी लगे तो कोई चीज है ना। देखो बड़ी इसी बात है साधु संत महात्मा सब जगह जाते हैं व्यवसाय में नहीं जाते कि भाई हमारा काम नहीं तुम व्याप करो। अब भगवान चढ़े घोड़े पर जावक दूत पद कमल सुहाए मुनि मन मधु पर रहे जहाँ चाहे ऋषि मुनियों का मन रूपी घोड़ा उन चरणों में गया व्यादिर आवे शिव जी आवे पंद्र आवे बड़े बड़े महात्मा संत व्या में गए। अब व्यास तो सब राजी हो जाए व्या पदभूत राजी हो जाए अभी थोड़ा थोड़े ब्याह हो चलो थोड़ा ब्याह हो रहा है रुचि ब्याह हम क्या करो भाई हम साधु बैठे होगा मनो माने प्यारो लागे दशरथ राज कुमार मनो माने मीठो तो बना मीठो लगे छोरा सला बना पड़े ऐसा बनड़िया बनाई बैठे बनना बनाया कोई सुनाई बोले तो कोई को विचित्र बात तो है भाई क्या करें बोले क्यों सुने हम अब ब्याह की बात हम क्यों सुने हैं कि ब्याह हो गया वो सुनो अपना पर संत महात्मा सुने सब हाड़ में से तो मानना पड़ता है कोई तत्व है कोई विशेष आकर्षक कोई वस्तु है उसी को परमात्मा कहते हैं। सुनिए लीला अच्छी लगे उनका पद अच्छा लगे उनकी बात अच्छी लगे उनका चरणों तक रंग भी अच्छी लगे प्रीता पैदा होती है तो कोई कोई चीज है ना भाइयों कैसे कोई पागल है सभी ये इतने पागल है सब इन चेत नहीं है होश नहीं है क्या रावण को छोड़ दें वृंदावन बैठे रसोई प्राण छोड़ दें अरे बड़े जरा आती है पैसा देती है पागल जब बैठे हैं जब सुनते तो कुछ न कुछ आकर्षण हुआ ना क्या है बताओ रोटी नहीं पानी नहीं कपड़ा नहीं मकान नहीं कोई चीज नहीं जो हमारी निर्वाही चीज है रुपया नहीं पैसा नहीं कुछ नहीं देते और फिर भी सुनते हैं तो ये आकर्षण होता है तो वो चीज है उसका नाम परमात्मा है उनका नाम अच्छा लगे कीर्तन अच्छा लगे उनकी लीला अच्छी लगे सब चीजें उन्हें अच्छी अच्छी लगे तो अच्छी लगने वाली चीज है कोई इस बार तो वो परमात्मा है। देखो किसी कोई को माँ माँ सब कहते छोटे बच्चे बड़े बड़े भी कहते हैं बड़े बूढ़े एक साधु को 80 वर्ष हो गए बुखार आए, हाय माँ, अब कहा माँ है बताओ, माँ कब की चली गई, तो माँ नाम अच्छा लगे, माँ है गई माँ, तो भगवान हो तुम एव माता से पिता, तो माँ तो माँ भगवान होते है तुम एव माता से पिता, तुम्हें बंधु से सगा, तुम्हें सबकी माँ है, तो माँ तो सब अच्छी लगे, सब माँ के लिए माँ भगवान है, गोदी में खिलावे, प्यार करे, भोजन करावे, सब तरह से हमारा लाड प्यार करे, वो हमारी माँ, कैसी मोदी बात है, तो भगवान प्यारा लगे, अच्छा लगे, उनकी बातें अच्छी लगे, उनका चरित्र अच्छा लगे, उनका नाम अच्छा लगे, उनके चरणों से निकली गंगा जी अच्छी लगे, ऋषि मुनि यहाँ आए तो शेर जी बम्बई कलकत्ता मद्रास में बहुत प्रबंध कर सकते थे, यहाँ नए नए मकान बनाए, यहाँ आए क्या बम्बई में आदि धनी आदमी नहीं थे, मकान से प्रबंध नहीं कर सकते थे, कि नहीं वहाँ चलो, यहाँ ऋषि मुनि हुए हैं, तपस्या की है, भजन किया है, यहाँ की भूमि पवित्र है, अंतर्गत निर्मल होता है, आदमी आता है समझता है वो आकर्षित होता है, नहीं समझता है वो भी आकर्षित होता है, अंग्रेज भाई आए वो बैठ के सुने, बोले समझता है नहीं, भाषा क्या बोलते हैं पता नहीं लगता, परंतु वो अच्छा लगे, प्यारा लगे, ऐसा प्रिय है सबका, वो अपना परमात्मा है, वो एक परमात्मा है, सब जगह है, सब में मौजूद है, इसको याद करो, प्रेम के प्रकट हुए में जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ये भगवान शंकर ने कहा, देव सभा में मैं भी था, भगवान से प्रार्थना करते थे, ये बीच में गया धर पो मति रे, हमारे घरे जा शाम धर पो मति रे, ऐसे धर पो मति रे, अवतार थानी अवतार धर शर पो मति रे, वे थानी श्याय कर शर पो मति रे, राजी हो देवतों को आश्वस्त हो गया, ऐसे भगवान है मीठे।